ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพรหมนิมันตนิกสูตรเนี่ยนะพรหมนิมันตนิกสูตรแปลว่าพรหมสูตรที่พรหมเชื้อเชิญเชื้อเชิญนี่เชื้อเชิญว่ายังไงเชื้อเชิญว่าพรหมสถานนี้แลยั่งยืนหมายความว่าพรหมเขาเชื้อเชิญให้ไปเกิดที่พรหมโลกนั้นคำเชื้อเชิญความคิดของพรหมเท่ากับอาราธนาพระพุทธเจ้าไปแล้วก็พรหมนี่เชื้อเชิญในตำแหน่งเท้ามหาพรหมด้วยเนี่ยนะว่าพรหมสถานเนี่ยดีเยี่ยมเลยว่างั้นก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าชนะพรหมอ่ะนะในคาถาพาหุงก็มีอยู่ทิฏฐาอะไรนะทุกในคาถาที่8เนี่ยนะในพาหุงเนี่ยนะในพุทธชัยมงคล8คาถาที่กล่าวว่าทุกขาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทนะพระจอมมุนีเนี่ยนะได้ชนะได้ชัยชนะพระกาพรหมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดเรืองไว้แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาวิเศษคือเทศนายานวิธีนะท่านก็อันนี้เป็นชัยชนะอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าในพุทธชัยมงคล8เนี่ยนะในข้อ551หน้า541ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าซึ่งเป็นปกติของพระพุทธเจ้าว่าเวลาที่พระองค์จะแสดงธรรมกับกลุ่มใดบริษัทใดพระองค์จะต้องเรียกชื่อเรียกขานบุคคลเหล่านั้นก่อนนะเพื่อให้หันหน้าเข้ามาในพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะตัดความฟุ้งซ่านตัดความคิดปริวิตกไปในเรื่องอื่นเนี่ยนะให้มีใจน้อมมาหาพระธรรมแล้วก็ประมวลใจทั้งหมดมาเพื่อฟังธรรมตั้งจิตเพื่อความรู้ยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคนต้นรังใหญ่ในสุภควันเนี่ยนะก็คืออยู่ในป่างามแห่งหนึ่งก็คือเป็นป่าที่ใหญ่ป่าที่งามเมืองอุกัฏฐาก็สมัยนั้นแลพระกะพรหมมีทิฏฐิอันลามกเห็นป่านี้เกิดขึ้นว่าพรหมสถานนี้เที่ยงนะคือหมายความว่าผู้ใดก็ตามมาเกิดที่พรหมโลกอ่ะผู้นั้นจะเที่ยงจะยั่งยืนนะเมื่อไปเกิดที่นั้นแล้วก็มั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปกลับไปใช้ชีวิตอมตะนั่นนะชีวิตที่อมตะไม่ยั่งยืนแน่นอนมั่นคงเพราะฉะนั้นพรหมสถานนี่แหละสัตว์ผู้ไม่เกิดณที่นี้แล้วจะไม่เกิดไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกแล้วจะไม่แก่ไม่ตายเพราะฉะนั้นจะไม่จุติไม่อุบัติก็และสถานที่ออกไปจากทุกอย่างอื่นที่ดียิ่งกว่าพรหมสถานนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาถือว่านิพพานเลยแหละว่างั้นแต่ถือว่านี่แหละคือที่ออกจากทุกข์นะผู้ใดมาเกิดณสถานที่นี้ตรัสรู้ธรรมนี้ผู้นั้นพ้นจากทุกข์อย่างเดียวอันนี้เป็นคำเชื้อเชิญของพรหมเท่ากับพรหมเขาเชื้อเชิญว่ามาเถอะมาเกิดที่พรหมโลกนี่แหละผู้ที่มาเกิดพรหมโลกแล้วจะเที่ยงมั่นคงยั่งยืนไม่ต้องจุติปฏิสนธิอีกแล้วเพราะฉะนั้นสถานที่ที่พ้นจากทุกข์เนี่ยนะไม่มีที่ไหนยิ่งกว่าพรหมโลกขอให้มาเกิดที่นี่เธอเมื่อเกิดที่นี่แล้วท่านจะพ้นจากวัฏฏะทั้งปวงนะก็เป็นลัทธิของพรหมอ่ะนะแล้วก็ลัทธิอันนี้ก็กระจายไปในหมู่พราหมณ์ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ต้องการที่จะปฏิบัติให้กลับไปเข้าไปอยู่กับรวมกับพรหมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาว่าเมื่อกลับไปอยู่เป็นอันเดียวกันแล้วก็จะได้ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเรารู้ความปริวิตกทราบความคิดแห่งใจของพระกะพรหมด้วยใจแล้วเนี่ยนะ พระองค์รู้เลยเนี่ยนะว่าเขาคิดอะไรพระองค์รู้ด้วยสัพพัญญุตญาณรู้ด้วยเจโตปริยญาณเลยว่าความคิดของพรหมเนี่ยเขาคิดอะไรเสร็จแล้วพระองค์ก็หายไปจากที่โคนต้นรังใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุกกัฏฐาไปปรากฏในพรหมโลกเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังพึงเหยียดแขนที่คู่หรือพึงคู่แขนที่เหยียบฉะนั้นนะตามคำเชื้อเชิญเลยนะพระองค์ก็เสด็จไปตามคำเชื้อเชิญเลยเขาเชื้อเชิญแบบมาเถอะเนี่ยนะใครมาเกิดที่นี่ก็ได้ที่นี่เป็นสถานที่ยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงไม่เคลื่อนนะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะเยี่ยมประเสริฐที่จะนำออกจากทุกข์ยิ่งกว่าพรหมยิ่งกว่าพรหมสถานหรือผู้ที่มาเกิดที่นี้ไม่มีพระองค์ก็ไปเลยไปตามคำเชื้อเชิญภิกษุทั้งหลายพระกะพรหมได้เห็นเราผู้มาจากที่ไกลแล้วได้พูดกับเราว่าท่านผู้เนรทุกข์เชิญมาเถิดท่านมาดีแล้วนานทีเดียวที่ท่านเพิ่งจะทำทางมาในที่นี้แม้กว่าจะได้ปฏิบัติมาเข้าถึงสถานที่นี้นะมันยากว่างั้นนานกว่าจะได้กลับมาอย่างนี้สักทีหนึ่งก็คือชื่นชมนะว่าผู้ใดมาพรหมโลกนี่แม้ประเสริฐแท้ว่างั้นท่านผู้เนรทุกข์พรหมสถานนี้เที่ยงนะยืนยันอีกนะเมื่อมาถึงแล้วก็ยืนยันให้พระพุทธเจ้าฟังอีกรอบหนึ่งบอกพรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาพรหมสถานนี้แลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเหตุหรือสัทธรรมะเป็นที่ออกไปจากทุกข์ยิ่งกว่าที่ดีกว่าพรหมสถานนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ใดปรารถนาความพ้นทุกข์มาเถอะมาอยู่ในพรหมสถานนี่แหละว่างั้นเถอะแล้วจะพ้นจากทุกอย่างแน่นอนและแน่นอนมั่นคงเนี่ยนะก็บรรลือหน้าดูเลยนะคิดว่าพรหมสถานนี่แหละเป็นสถานที่แน่นอนใช่ไหมเที่ยงแท้ไม่คลาดเคลื่อนผู้ที่มาเกิดที่นั้นแล้วจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายที่จริงที่พรหมเขาพูดเช่นนี้เนี่ยเพราะพรหมเขาไม่รู้ฌานระดับสูงยิ่งกว่านั้นอีกเขาไม่รู้จักทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเขาไม่รู้จักพรหมชั้นทุติยฌานพรหมชั้นตติยฌานพรหมชั้นจตุทฌานคืออรูปฌานทั้งหลายพระกะพรหมคนนี้เนี่ยนะทิฏฐิเขาก็เกิดไปอย่างนั้นเขาไม่รู้จักอริยมรรคทั้ง4อริยผล4และก็พระนิพพานเลยเพียงแต่สำคัญว่าปฐมฌานผู้ที่ปฏิบัติจนได้ปฐมฌานเกิดในพรหมโลกนี่แหละคือนิพพานมันก็ถือว่าปฐมฌานนั้นเป็นนิพพานผู้ที่ปฏิบัติจนได้ปฐมฌานภูมิและไปเกิดในพรหมโลกนี่แหละเรียกว่ามั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยนะพ้นจากจุติและปฏิสนธิแล้วแต่อายุก็ยืนนะอายุตั้งหนึ่งมหากัปนะก็เท่ากับเพียงพอที่จะสำคัญว่าตัวเองไม่เกิดไม่แก่ใช่ไหมพอที่จะพอสำคัญเชื่อได้ว่าไม่เกิดไม่แก่ขณะเราอยู่กันคนละห้าหกสิบปีเจ็ดสิบปีแต่ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องตายเลยเนี่ยนะก็แม้อันนี้มันแบบถ้าหากว่าเทียบอายุของพรหมเนี่ยนะกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยพวกเราอย่างกับท่านกับพิตาครั้งหนึ่งเราก็ตายแล้ว3รอบเหมือนกันน่ะคือมันนี่มากอ่ะนะคือถ้าเราเทียบนะอายุอย่างอายุของมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับ100ปีเนี่ยแม้มันไม่ได้นานอะไรเลยถ้าเทียบกับสวรรค์ชั้นดาวจาตุม500ปีของเขาเนี่ย50ปีของเขาเท่ากับวันนึงหมายความว่า50ปีของเราเท่ากับวัน1คืน1ของเขาแล้วเขาอายุ500ปีทิพย์ก็ประมาณ9ล้านปีเนี่ย9ล้านปีของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับของเรา100ปีมันกี่วันเอา9ล้านกับไม่ถึง100ปีเนี่ยนะแหมมันห่างกันเยอะนะก็สมมติถ้าพูดไปเป็นรูปธรรมภาษาเงินทองบอกคนนั้นมีเงินตั้ง9ล้านอีกคนหนึ่งมีตั้ง5 60บาท70บาทเงี้ยนะโอ๊ยมันห่างกันเยอะนะมันห่างกันไม่รู้คูณกี่ร้อยอ่ะนะคูณกี่พันจึงจะได้เท่านั้นน่ะทีนี้มนุษย์ของเราเนี่ยนะอายุ6 7 80ปี90ปี100ปีเนี่ยถ้าไปเปรียบกับดาวดึงแล้วดาวดึงเค้า36ล้านปีอย่างเงี้ยนะโอ้เราห่างดาวดึงขนาดไหนเนี่ยนะถ้าเทียบกับชั้นยามาไปอีกโอ้ยห่างยามาเยอะถ้าเปรียบกับดุสิตเค้า500กว่าล้านปีของเราเนี่ยอายุนิดเดียวถ้าเทียบกับนิมมานรดีอีกซึ่งเค้าอายุมากกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยนะเราก็ห่างเยอะถ้าไปเปรียบกับปรินิมิตวสวัสดีเนี่ยเราก็ห่างเยอะไปเทียบกับพรหมเนี่ยนะปริสัชชาเขาเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสามของกับของเราเนี่ยแม้เปรียบกันไม่ได้เลยหรือพรหมปุโรหิตอายุครึ่งกับมหาพรหมอายุหนึ่งมหากับของพวกเราเนี่ยเท่าไหร่กัน พวกเราเนี่ยโหนิดเดียวเนี่ยนะอย่างว่าท่านยังไม่ทันหายใจเลยทั้งนี้ตายไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยนะมันอายุมันนิดเดียวเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นพวกเราก็แม้ยังมานะบอกโอ้ยทำตัวเหมือนไม่แก่ไม่ตายเนี่ยเหมือนอีกนานเต็มทีทำตัวลืมแก่ลืมตายกันไปหมดเนี่ยนะเพลินเหลือเกินเนี่ยนะเพลินเหลือเกินพอรู้ตัวอีกทีนึงอ้าวหมดเวลาแล้วเนี่ยนะทำอะไรได้เคยไปเล่นเกมเล่นดูหนังฟังเพลงอะไรเป็นต้นไหมที่มันเพลินๆเนี่ยนะพับอีกทีหมดเวลาแล้วเวลาชีวิตนี่ก็เหมือนกันคนที่มีอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานก็บอกแหมชีวิตเนี่ยมันอุ้ยนานเหลือเกินแต่ผู้ที่อยู่ด้วยความสุขแท้จริงเขาบอกมันแป๊บเดียวเนี่ยนะมันเร็วจริงๆเร็วมากเลยนะวันคืนผ่านไปเนี่ยนะอย่างเนี้ยพอสอทั้งหลายมันก็เปลี่ยนเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็เลื่อนห่างเลื่อนนี้เลื่อนให้ห่างนะไม่ได้เลื่อนให้ใกล้เลื่อนให้ห่างพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆไม่ได้เลื่อนให้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเลยเนี่ยนะแผ่วไปเรื่อยแผ่วไปเรื่อยแผ่วไปเรื่อยเหมือนน้ำที่ไหลจากภูเขาลงมายิ่งไหลไปเท่าใดก็ยิ่งไกลภูเขาไปเท่านั้นชีวิตอายุสังขารของสัตว์ทั้งหลายก็ไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยเนี่ยนะแต่ทีนี้ย้อนกลับมาว่าพรหมเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยจีรังยั่งยืนมั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนแข็งแรงไม่เคลื่อนไม่จุติไม่อุบัติที่นี้แหละผู้ใดมาเกิดแล้วพ้นทุกอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกะพรหมกล่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวกับพระกะพรหมอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญพระกะพรหมเนี่ยนะตกอยู่ในอวิชชาแล้วหนอนะบอกความจริงเลยอันเนี้ยท่านเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอวิชชานะเนี่ยท่านไม่อย่างรู้ถึงอดีตท่านไม่อย่างรู้ถึงอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้อริยมรรคเลยท่านไม่รู้จักนิพพานที่แท้จริงท่านไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานท่านไม่รู้จักอริยมรรคพันท่านพรหมท่านตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วหนอพรหมท่านตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาแล้วหนอมืดแท้มืดแท้เนี่ยนะนะกระว่ามืดสนิทเลยถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพรหมเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อไม่รู้จักทุกข์เนี่ยนะไอ้คำว่ารู้จักทุกข์ก็คือธรรมชาติที่เบียดเบียนบีบคั้นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งธรรมชาติที่เร่าร้อนแล้วก็สภาวะที่วิปริณามะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นพรหมเนี่ยไอ้ความที่ไม่รู้จักปฐมฌานพร้อมทั้งวิบากและกรรมชรูปสิ่งที่ไม่เที่ยงไปสำคัญว่าเที่ยงอันนี้มันวิปลาสชัดๆเลยเหมือนกันเนี่ยนี่อโยนิโสมนสิการไปคิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปกล่าวในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วบอกว่ายั่งยืนไปกล่าวสิ่งที่ไม่มั่นคงนั่นแหละว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ไม่แข็งแรงนั่นแหละว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดานั่นแหละว่าไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งแก่ทั้งตายทั้งจุติทั้งอุบัติอยู่ในพรหมสถานใดคือธรรมชาติโดยปกติของพรหมเนี่ยนะคือจำนวนปริมาณแห่งพรหมที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยเยอะมากมันก็เกิดให้เห็นพรหมใหม่ๆก็มาอุบัติเกิดขึ้นพรหมเก่าๆก็ตายให้เห็นนะนะพรหมก็ดำรงอยู่นานก็เป็นความชราทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งตายทั้งจุติและอุบัติก็มีให้เห็นทั่วไปหมดแต่ตัวเองเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจอวิชชาไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นคิดแต่ว่าฉันเป็นมหาพรหมอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะพระกะพรหมเนี่ยนะกล่าวว่าพรหมสถานนี้นี่แลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติและไม่อุบัติไม่รู้เลยแสดงว่าหลับหูหลับตาพูดยังไงเนี่ยมากันก็นะที่เกิดเขาก็เกิดกันเยอะแยะไอ้ที่แก่ก็แก่ไอ้ที่เกือบตายก็ตายไอ้ที่กำลังตายก็ตายที่กำลังไปเกิดก็ไปเกิดมีทั้งเกิดมีทั้งแก่มีทั้งตายแล้วไปบอกว่านี้ที่นี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเนี่ยมันเกินไปเหมือนกันไม่ใช่ความจริงเนี่ยนะที่จริงอ่ะเพราะเหตุของเข้าใจผิดอ่ะนะเพราะทิฏฐิอ่ะนะทิฏฐิก็เป็นเหตุให้พูดคลาดจากความเป็นจริงและยังกล่าวถึงเหตุที่ออกไปจากทุกข์อย่างอื่นที่ยิ่งไปที่ทั้งที่มีอยู่เหตุแห่งเหตุธรรมะที่ออกจากทุกข์เนี่ยนะที่ยิ่งกว่า

สามารถที่จะข้ามได้เหมือนกับเนี่ยกรรมฐาน38ข้อเนี่ยนะทั้งสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปสมถะจะขึ้นต้นหมวดไหนก็ได้ก็สามารถที่จะทำให้บรรลุนิพพานได้ฉันนั้นบัณฑพิจารณาผมเกสาเกสาสมุทัยเกสานิโรธก็สามารถที่จะตรัสรู้พระนิพพานเป็นต้นพันอารมณ์กรรมฐาน38นะเช่นกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10จตุธาตุววัฏฐานเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้ก็เป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานพระนิพพานนั้นน่ะไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุลมเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยพ้นจากกามภพรูปภพอรูปภพพ้นจากขันธ์คือรูปเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเธอเนี่ยนะอยู่ในเค้าเรียกว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งภูมิ3เป็นวิสัยของบุคคลแบบเธอรู้แค่กามภพรูปภพและอรูปภพเธอรู้เพียงวัฏฏะแต่เธอไม่รู้สิ่งที่ไม่มีที่สุดคือพระนิพพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันบอกว่าท่านไม่รู้จักนิพพานพรหมเค้ายอมเลยใช่มั้ยแบบแหมเนี่ยนิพพานใช่เลยเชื่อเลยเป็นต้นพรหมยอมรับเลยทันทีมั้ยพระองค์บอกอริยสัจให้พรหมฟังเนี่ยนะไม่ในหน้า446กลางหน้าพรหมก็เลยกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้เนรทุกข์ฉะนั้นนะบัดนี้เราจะหายตัวจากพรหมโลกให้ท่านดูนะเขาจะหายตัวให้ดูไอ้คำว่าหายตัวเนี่ยแปลว่าเขาจะหายตัวจุติจากมหาพรหมกลับไปปฏิสนธิในอภัสรพรหมและจุติจากอภัสรพรหมเนี่ยไปเกิดในสุภกิณหพรหมและจุติจากสุภกิณหโน่นกลับไปเกิดในเวหัพพละพรหมตามเดิมเขาจะเรียกว่าจะถอยหลังให้ดูว่างั้นเถอะเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพรหมถ้าอย่างนั้นนะท่านประสงค์จะหายท่านก็หายตัวไปเถอะเนี่ยนะจะไปไหนก็ไปสิเอาลองดูเหมือนกันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหละพระกะพรหมก็กล่าวว่าเราจะหายไปจากพระสมณะโคดมเราจะหายไปจากพระสมณะโคดมแต่ก็ไม่อาจจะหายไปจากนะพระพุทธเจ้าโดยแท้ที่จริงก็ต้องการจะหายโดยการจุติปฏิสนธิมั้ยอยากจะถอยเนี่ยกลับไปเกิดในอภัสรพรหมคืนถอยกลับไปเกิดในสุภกิณหาพรหมอยากถอยกลับไปเกิดเป็นเวหัพพละพรหมตามเดิมแต่ก็ถอยจุติอะไรก็แล้วก็ถอยกลับไปหาถอยหลังแบบในหนังได้ไหมถอยหลังไปหาปฏิสนธิแล้วก็ถอยหลังข้ามชาติถอยโน่นกลับไปอยู่เมื่อ500ชาติที่500กลับที่แล้วมันทำไม่ได้หรอกเมื่อทำไม่ได้ทำไงดีเสร็จแล้วก็แอบไปซุกอยู่ตามต้นไม้ตามใบหญ้าแล้วก็เรียกอย่างกับเด็กเล่นซ่อนหานะทีนี้พรหมพระพุทธเจ้าก็อะไรเนรมิตเอาไว้ก่อนแล้วว่าแอบอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นนะซ่อนตัวตรงไหนก็ทุกคนมองเห็นหมดเพราะเวลาพรหมแอบไปหนีอยู่ตรงไหนเนี่ยนะพรหมมาปริสัทธะก็มองเห็นอ้าวก็ท่านอยู่นั่นไงท่านอยู่นั่นไงคือพรหมพระกะพรหมก็อายเนี่ยนะหนีไปอยู่ตรงไหนเขาก็มองเห็นนะก็เหมือนกับน้องพาอยู่ตรงนี้แอบไปซ่อนอยู่เตียงไหนก็มองเห็นหมดนะก็มีคนอ้าวนี่อยู่ตรงนี้หลบมาอยู่ตรงนี้หลบมาอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้หนียังไงกันหนีไม่รอดเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวพรหมเมื่อท่านหายไม่ได้นะเราเนี่ยจะก็เลยกล่าวกับมหาพระกะพรหมพรหมถ้าอย่างนั้นเราจะหายจากท่านบ้างนะเราจะหายไปจากท่านบ้างพรหมก็บอกผู้เนรทุกข์พี่ฉะนั้นถ้าท่านสามารถหายได้ก็หายตัวไปเถอะแน่จริงก็หายสิเนี่ยนะพรหมเขาคิดว่าเขาเองยังหายไม่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะไปเก่งกาจขนาดไหนเนี่ยจะหายได้พระองค์ก็บันดาลอิทธาพิสังขารด้วยเหตุนั้นพระองค์ก็เข้าเนรนีและกสิณเป็นต้นเนี่ยก็หายตัวบางตัวพระองค์เพราะฉะนั้นพรหมทั้งพรหมบริษัทพรหมปริสัทชาได้ยินแต่เสียงเราไม่เห็นเราได้หายตัวไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็หายตัวเนี่ยนะเพราะอะไรบันดาลอิทธาพิสังขารพอบันดาลอิทธาพิสังขารเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวคาถาเนี่ยนะกล่าวคาถาขึ้นตรงนั้นขึ้นมาไอ้ตรงนี้เป็นคาถาที่ประกาศอริยสัจเนี่ยนะในหน้า446 447เนี่ยนะเป็นคาถาที่ประกาศอริยสัจเลยแหละแต่จริงก่อนหน้านี้ก็ประกาศมาหลายครั้งแต่เป็นคาถาที่พรหมเขาบรรลุพระองค์ก็ตรัสว่าเราเห็นภัยในภพพระพุทธเจ้าเห็นภัยในกามภพรูปภพและอรูปภพเนี่ยนะเห็นภัยด้วยพยตูปฐานญาณอาทีนวญาณเห็นภัยด้วยมรรคญาณไปทั้งหลายและพระองค์ก็เห็นภพของสัตว์ผู้แสวงหาวิภพแล้วอนัสสัตว์ทั้งหลายเร่าร้อนอยู่ในภพก็ต้องการพ้นจากภพเนี่ยนะเราไม่ชื่นชมพบด้วยตัณหาและทิฏฐิเลยและไม่ได้ยึดมั่นนันทิความเพลิดเพลินเลยเพราะฉะนั้นดับนันทิความเพลิดเพลินได้หมดแล้วเนี่ยนะนั่นในอรรถกถาหน้า462ย่อหน้าข้างล่าง บอกว่าเรานี่เห็นภัยในภพคือเห็นภพสามแล้วก็แม้ภพทั้งสามมีกามภพเป็นต้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแสวงหาวิภพเนี่ยนะแสวงหาธรรมเป็นที่พ้นภพเราเนี่ยนะไม่พร่ำหาภพก็คือไม่พร่ำบ่นไม่แสวงหาภพด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิและไม่ยึดมั่นความเพลิดเพลินหมายความว่าไม่เข้าถึงไม่ได้ถือเอาตัณหาในภพเพราะพระพุทธเจ้าดับตัณหาในภพได้เสร็จแล้วพระศาสดาเมื่อประกาศความจริง4ประการแสดงพระธรรมด้วยประการชนิดคาถาเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เห็นภัยในภพและพระองค์ดับตัณหาได้ภพการที่พระองค์บอกว่าเห็นภัยในภพนี่เห็นภัยด้วยอะไรด้วยอนุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะก็เท่ากับประกาศทุกขสัจจะเนี่ยนะที่เป็นอารัมมณปัจจัยของอนุปัสสนาทั้งหลายแล้วก็เห็นไม่ชื่นชมภพเพราะดับความเพลิดเพลินในภพเพราะก็แสดงว่าดับสมุทัยเนี่ยนะดับสมุทัยเสร็จแล้วก็เห็นธรรมเป็นที่ดับก็คือเห็นพระนิพพานธรรมที่เห็นเนี่ยนะไอ้คำว่าเห็นพบเป็นต้นเนี่ยนะเห็นนิพพานเนี่ยคำว่าเห็นตัวนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคพระพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจทุสมุทัยนิโรธมรรคเสร็จแล้วมันในข้อ555เนี่ยนะเป็นคาถาที่พรหมบรรลุเขาบอกว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสคำนี้จบลงเนี่ยพรหมบรรลุมรรคผลประมาณ10,000 องค์เราฟังยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะก็ฟังแล้วบรรลุเป็นอริยสัจบรรลุไปแล้ว10,000 องค์เลยนะไอ้พรหมเขาเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งจริงๆเลยนะมันในหน้า463ก็บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนาคาถานั้นจบลงนะพรหมประมาณ10,000 องค์ยังวิปัสสนาให้ถึงห้องตามแนวแห่งเทศนาก็ดื่มอมตะธรรมบรรลุมรรคผลพอพรหมบรรลุมรรคผลเสร็จแล้วก็ในข้อ555พระองค์ก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรหมและพรหมบริษัทพรหมปริสัทชะก็มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์จิตเรียกว่าเกิดความอัศจรรย์ขึ้นว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาหนอพระสมณะโคดมเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก่อนแต่นี้พวกเราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินสมณะพราหมณ์อื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณะโคดมผู้ออกบวชจากสักยะสกุลถอนพรบพร้อมทั้งรากมูลแห่งหมู่สัตว์ในภพผู้รื่นรมยินดีในภพเพลิดเพลินในภพพระพุทธเจ้าพ้นจากภพในหมู่สัตว์ที่กำลังชื่นชมเพลิดเพลินในภพสัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินในภพแต่พระพุทธเจ้าพ้นจากภพเพราะฉะนั้นไม่เคยพบเห็นผู้ใดขนาดนี้เลยและมาสอนให้บรรลุตามด้วยเนี่ยนะมาสอนให้ตรัสรู้ตามด้วยเพราะพระพุทธเจ้าพรหมบรรลุตั้งเท่าไหร่10,000 องค์ใช่ไหมบรรลุ10,000 องค์นะครับขึ้นไปพรหมโลกครั้งหนึ่งก็คุ้มค่าเลยนะบรรลุตั้ง10,000อ่ะนะในข้อ556ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมารผู้มีบาปเนี่ยนะก็ยังมาอีกนะโอ้ไม่ได้เรื่องนี้มันก็ต้องมีทั้ง2ฝ่ายอ่ะนะมารผู้มีบาปก็เข้าสิงพรหมปริสัทชะอีกองค์หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าผู้เนรทุกข์ถ้าท่านจักรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำอย่าแสดงธรรมอย่าทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตเลยมานี่แหมหมั่นไส้มากเลยนะแบบแป๊บเดียวเนี่ยบรรลุไปตั้ง10,000 องค์แล้วเสร็จแล้วบอกถ้ารู้เห็นอย่างนี้แล้วทำไมต้องสอนไม่ต้องสอนคนอื่นหรอกอย่าแนะนำอย่าสอนอย่าทำความยินดีไม่ต้องสอนสาวกไม่ต้องสอนบรรพชิตไม่ต้องสอนใครทั้งนั้นหรอกทำไมรู้ไหมเหตุผลว่าอย่าสอนสมณะพราหมณ์พวกก่อนท่านนะพวกนี้ปฏิญาณตนว่าตัวเองเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณะและพราหมณ์พวกนั้นก็แนะนำแล้วก็แสดงธรรมทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตครั้นแตกกายขาดลมปราณก็เกิดในสัตว์เลวหมู่สัตว์ชั้นเลวแปลว่าพวกนี้มัวแต่เพลิดเพลินเที่ยวสั่งสอนคนอื่นตายแล้วเกิดในอบายเลยเกิดในนรกเลยเพราะท่านอย่าสอนนะเดี๋ยวท่านเสื่อมนะวันหลังถ้าเกิดท่านไปเพลิดเพลินติดใจในลูกศิษย์เข้าตายตกนรกนะเหมือนกันนะเคยมีมาแล้วตัวอย่างเคยมีมาแล้วเหมือนกันนะก็เล่าให้ฟังว่ามีตัวอย่างให้เห็นนะส่วนสมณะพราหมณ์พวกที่เกิดก่อนท่านบางพวกที่ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะพราหมณ์พวกนั้นไม่แนะนำไม่แสดงธรรมไม่ทำความยินดีกับพวกสาวกทั้งที่เป็นบรรพชิตครั้นเบื้องหน้ากายแตกเพราะแตกกายตายไปก็เกิดเป็นปณิสัตว์เป็นสัตว์ชั้นดีก็แปลว่าเกิดเป็นพรหมเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกที่แบบแหมบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าไม่แนะนำไม่แสดงธรรมไม่พร่ำสอนไม่ติดใจในลูกศิษย์ทั้งหลายนะไม่ต้องสอนใครตายแล้วก็มาเกิดในพรหมโลกนะ ชื่นชมนะแต่พวกไอ้พวกที่บรรลุแล้วอ้างว่าบรรลุแล้วเที่ยวสอนไปอบายกันหมดเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านอย่าสอนนะเพราะฉะนั้นท่านผู้เนรทุกข์เพราะฉะนั้นเราขอบอกกับท่านท่านผู้เนรทุกข์เถินท่านเป็นผู้มักน้อยเถอะเนี่ยนะคือมันหวงมากอะถ้าท่านรู้แล้วทำไมต้องสอนคนอื่นด้วยเนี่ยนะคือมันหมั่นไส้อะเขาบอกว่ามารผู้มีบาปคือมีใจริษยาเป็นปกติเนี่ยนะริษยาพระพุทธเจ้าตลอดเลยนะริษยาพระพุทธเจ้ามันไส้พวกที่จะบรรลุทั้งหมดเนี่ยนะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นขอท่านจงเป็นผู้มักน้อยเนี่ยนะอย่าสอนใครเลยเหมือนกันตามประกอบอยู่ความสบายในทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมสบายเพลิดเพลินยืนก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายอยู่เถอะเพราะการไม่บอกสอนเป็นความดีท่านอย่าไปบอกสอนสัตว์อื่นเลยเนี่ยนะมันไส้ขนาดนั้นเนี่ยนะดีก็ดีเฉพาะตัวสิทำไมต้องไปยุ่งอะไรกับคนอื่นด้วยเป็นต้นเนี่ยนะที่ไหนได้ตัวเองริษยาตาร้อนเนี่ยนะก็เลยนอนไม่หลับเครียดมากเลยนะขนาดอยู่ในพรหมโลกเอ้ยอะไรนะอยู่ในสวรรค์ยังร้อนระอุเลยนะใจมันร้อนด้วยริษยาร้อนด้วยมานะริษยามานะเป็นต้นเนี่ยมันแฝงไปจนถึงพรหมโลกคว้างตามหาเรื่องตลอดในป่าในเขาในสวรรค์ในอะไรหาเรื่องไปหมดนะมานเนี่ยพระพุทธเจ้ายอมให้มารเลยใช่ไหมเพราะมารเนี่ยมารเขาขอร้องพระพุทธเจ้าใช่ไหมเตือนพระพุทธเจ้าอีกเดี๋ยวท่านจะเกิดในอบายนะที่จริงก็ที่ไหนได้มาเอาแป๊บเผลอแป๊บเดียวเนี่ยสอนให้บรรลุไปตั้งหมื่นองค์แล้วใช่ไหมนี่ถ้าเกิดคืนสอนไปวันนี้เองจะขนาดไหนนี่เพราะฉะนั้นเลิกเธอพอแล้วเนี่ยนะคือเขารู้ว่าเขาตามยังไงก็ตามไม่ทันพระพุทธเจ้าก็เลยหาเรื่องบอกถ้าท่านสอนนะท่านจะตกนรกเนี่ยนะขู่พระพุทธเจ้าหน้าดูเลยนะมารเนี่ยภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราก็กล่าวกับมารผู้มีบาปอย่างนี้ว่าเรารู้จักท่านดีมารท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักว่าสมณะเนี่ยไม่รู้จักเราอย่าคิดนะว่าเราไม่รู้จักท่านเพราะเขาสิงอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้ปรากฏกายเนี่ยเขาไปสิงอยู่ในพรหมก็นึกว่าพรหมหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้หรอนึกว่าเป็นคำของพรหมพูดกันมาเฉยๆไม่ใช่ท่านเป็นมารท่านเป็นผู้มีหาท่านหามีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลไม่ท่านไม่ได้มีกรุณาต่อสัตว์เลยท่านเนี่ยนะไม่ได้มีเมตตาหวังประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยท่านเนี่ยใจดำจริงๆเห็นคนอื่นทุกข์เนี่ยนะท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เลยท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขเลยแสดงว่าท่านใจดำมากคำบอกว่าท่านไม่มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลเลยท่านไม่ได้มีเมตตากรุณาเลยก็แปลว่าท่านใจดำมากใจท่านแห้งแล้งแฝงไปด้วยริษยาเป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ที่ท่านมาพูดขวางเนี่ยนะขัดว่าอย่าแนะนำอย่าบอกอย่าสอนอย่ายินดีกับสาวกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะท่านไม่มีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลท่านจึงกล่าวกับเราอย่างนี้มารท่านมีความคิดว่าพระสมณะโคดมจักแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดธรรมชนเหล่านั้นจักล่วงเกินวิสัยของเราไปเรียกอะไรนะเดี๋ยวเรียกว่าเดี๋ยวตัวเองอำนาจมันจะลดลงเลยนะเฮ้ยพวกนี้หวงเก้าอี้มากเลยนะหวงอำนาจมากกลัวตัวเองจะตกต่ำเนี่ยนะพวกนี้ยึดติดในอำนาจมากเดี๋ยวถ้าท่านไปบอกแนะนำคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นฉลาดบรรลุมรรคผลเกินวิสัยเราไปหมดเนี่ยนะคือเขาคิดว่าแบบอะไรนะคล้ายๆกับว่าต้องยอมใจให้สัตว์ทั้งหลายมัวเมาเพลิดเพลินเนี่ยอย่างที่เคยมีบางท่านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาบางคนเนี่ยนะอยากให้สามีเนี่ยไม่ออกนอกบ้านไม่อะไรก็เลยทำไงดีก็ซื้อเหล้าเลี้ยงเหล้าอยู่ในบ้านตลอดให้ผัวเนี่ยเมาตลอดจะได้ไม่ต้องไปหาคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะก็บอกไอ้คนคิดแบบนี้ก็มีเนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยลักษณะนิสัยคนที่เรียกว่ามารก็ลักษณะแบบนี้ต้องให้คนอื่นเขามอมเมามัวเมาเดี๋ยวเขาจะดีเกินหน้าเกินตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปสอนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ดีได้ดีแล้วหาเรื่องขวางไว้ตลอดนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็แก้คำที่บอกว่าใครที่สอนคนนั้นตกนรกเนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกว่าสมณพราหมณ์นั้นน่ะที่ท่านอ้างถึงน่ะเขาไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกแต่ก็ปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือจริงๆแล้วคนที่บอกว่าที่ท่านบอกยกมาตัวอย่างว่าเขาเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็สอนคนอื่นสอนเสร็จแล้วตกนรกเพราะเขาจริงๆเขาไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมารผู้ลามกส่วนเราเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิญาณว่าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามารผู้ลามกตถาคตแม้เมื่อแสดงธรรมแก่พวกสาวกก็เป็นเช่นนั้นแม้ไม่แสดงธรรมแก่พวกสาวกก็เป็นเช่นนั้น คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้คงที่เป็นผู้สมบูรณ์เนี่ยนะตาที่โนเนี่ยนะเป็นผู้ที่มั่นคงทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาสัตว์อื่นจะบรรลุหรือไม่บรรลุพระองค์ก็คงเดิมเพราะฉะนั้นพระองค์จะสอนหรือไม่สอนพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นจะแนะนำหรือไม่แนะนำสาวกพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะเหตุใดทำไมพระองค์จึงคงเป็นผู้เช่นนั้นอ่ะมั่นคงในภาวะสัพความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงก็เพราะว่าอาสวะเหล่าใดอันเศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์มีชาติชรามรณะเป็นต้นต่อไปเนี่ยนะอาสวะเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วมีถอนรากเหง้าไปได้หมดแล้วถอนรากเหง้าของกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะได้แล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งเป็นเหมือนกับต้นตาลที่ตอด้วนเนี่ยนะต้นตาลที่มีแต่ตอด้วนเนี่ยนะมันจะไม่มีการงอกเงยงอกงามอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเกิดของเราจึงไม่มีอีกต่อไปอาสวะของเราก็ไม่งอกงามต่อไปเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดยอดออกไปแล้วจะไม่งอกงามอีกต่อไปฉะนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าพระสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะมารไม่ได้ขอร้องแต่พรหมเชื้อเชิญก็เลยชื่อว่าพรหมนิมันตนิกสูตรเนี่ยนะพรหมนิมันตนิกสูตรพรหมเขาเชื้อเชิญว่าไงนะอุ้ยพรหมโลกนี่มันเยี่ยมเนี่ยนะใครมาเกิดในพรหมโลกก็ไม่จุติปฏิสนธิเป็นต้นซึ่งพระองค์ก็อาศัยนัยยะนี้ก็ไปสอนธรรมให้ใครฟังให้พรหมฟังเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ได้บรรลุพรหมก็บรรลุมรรคผลเพราะสูตรเนี่ยประมาณ 11,000 เนี่ยนะแต่ก็เนื้อหาก็ถือว่ารายละเอียดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมใดโอวาทสั่งสอนอนุเคราะห์สงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายนะในกามภพรูปภพเป็นต้นเนี่ยนะให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ขอให้พวกเราทั้งหลายมีส่วนได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์นะตามพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสงเคราะห์ด้วยกันทุกท่านเนี่ยนะเจริญพรเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้